बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 11। मॉस्को के राजपथ, मॉस्को के भवन और मॉस्को के लोग हमारे लिए चिर परिचित से हो गए। मॉस्को ने हमें इतना समा लिया कि जब हम उसे दासविदानिया कहने लगे तो ऐसा आभास हुआ मानो हम यहीं के बाशिंदे हैं। मॉस्को वासियों की सरल सहज स्वाभाविकता, उनका चरित्र और उनके बर्ताव ने हमारे मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला जो अमिट है। वह पुनः पुनः मॉस्को जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। बिना दुकानदार की दुकान में या बिना कंडक्टर की बस में भी साधारण मॉस्को वासी नागरिकों को आप उतना ही नैतिक तथा जिम्मेदार पाएंगे जितने जिम्मेदार वे अपने घर में अपने परिवार के प्रति होते हैं। मॉस्को अपने आसपास के उपनगरों को मिलाकर बहुत लंबा चौड़ा है। वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। भवन इतनी शीघ्रता से निर्माण हो रहे हैं कि एक सप्ताह पहले जहां कुछ भी नहीं था, वहां दूसरे सप्ताह भवनों की कतार देखने को मिलेगी। बनती हुई इमारतें और उनके लिए गगनचुंबी क्रेनें आँखों को बरबस खींच लेती हैं। पिछले 2 वर्षों में 68 लाख वर्ग मीटर ज़मीन में इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। मॉस्को के शिल्पियों ने वहां के भवनों को एक विशिष्ट शिल्प प्रदान किया है। क्रेमलिन और विदेश मंत्रालय से लेकर उक्राइन होटल और विश्वविद्यालय के भवन तक एक विशिष्ट कला दृष्टिगोचर होगी। इन भवनों के ऊपरी शिखर पर, जो कि पतले से गगनचुंबी गुंबद के रूप में होते हैं, शांति और मित्रता का प्रतीक सितारा चमकता रहता है। मॉस्को में हमारी मुलाकात सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष श्री स्पिरिदोनोव से हुई और क्रेमलिन में उनके सामने हमने रूस द्वारा एक पक्षीय निशस्त्रीकरण किए जाने की मांग पेश की। 1.5 घंटे की हमारी बातचीत में उन्होंने विस्तार से हमें सोवियत नीति की जानकारी दी। यह 1955 की बात है। मैंने प्रतिदिन 3-4 घंटे खेत पर काम करना प्रारंभ किया था। पुरातन संस्कारों के कारण मन में कभी कभी सोचता था कि इस तरह खेती में जो हिंसा होती है उसमें प्रवृत्त होना क्या मेरे लिए उचित है। इस अंतर्द्वंद्व की चर्चा अपने मित्रों के साथ करता रहता था। एक दिन मेरे आत्मीय मित्र श्री द्वारको जी ने टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दी, हम करें क्या। पुस्तक के नाम ने ही मुझ पर जादू कर दिया। समाज के बारे में गहराई से सोचने वाले हर जवान के दिमाग में यह सवाल चक्कर काटता रहता है। मेरे दिमाग पर भी दुनिया भर की उलझनें सवार थीं। मैंने 1 सप्ताह में इस पूरी पुस्तक को पढ़ डाला। श्रम जीवन की ओर आकृष्ट करने के लिए यह पुस्तक मेरे लिए गुरु साबित हुई। मन में आया कि और सब धंधे छोड़कर खेती के काम में ही लगूं, फिर जो समय बचे उसमें इस पुस्तक का प्रचार करूं। मैं मानता हूं कि यदि हर तरुण इस पुस्तक का अध्ययन कर ले तो समाज में आर्थिक क्रांति की बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी। जिस दिन से मैंने यह पुस्तक पढ़ी उसी दिन से मेरे हृदय में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तभी से मैंने अपने दिमाग में एक आंदोलन और जीवन में एक नई प्रेरणा का दर्शन किया। टॉल्स्टॉय के जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि युद्ध और शांति नाम का उपन्यास जब मैंने पढ़ा, तब से तो दिमाग में एक ऐसी खिड़की खुल गई कि जिसके अंदर से छन छन कर प्रकाश की किरणें भरने लगीं। युद्ध के खिलाफ शांति आंदोलन में अपना जीवन खपाने तक की मेरी जो तैयारी है उसकी बुनियाद का पत्थर यह महान उपन्यास ही था। राजघाट पर बापू की समाधि से जब हम पैदल यात्रा पर निकले तो पलभर विचार तरंगे राजघाट से यसनाया पोलियाना तक पहुंच गईं। एक स्थान से अहिंसा और विश्व शांति का सक्रिय आदर्श मिला, दूसरे स्थान से वैचारिक बुनियाद। 17 फरवरी जीवन का एक अविस्मरणीय दिन बन गया। 12 फरवरी को हमने बापू की याद की और उस याद ने हमें आणविक अस्त्रों के विरुद्ध तीव्र से तीव्र संघर्ष करने का बल दिया। ठीक 4 दिन बाद बापू के बहुत बड़े वैचारिक साथी श्री टॉल्स्टॉय की समाधि पर हम पहुँचे तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो ये दोनों विभूतियाँ एकाकार होकर संसार को मैत्री और सत्य की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। 50 वर्ष से भी पहले की बात है, एक लंबी और सफ़ेद दाढ़ी वाला विचारक बर्फ से ढके और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरे एक छोटे से मकान में कुछ सोच रहा था और कुछ लिख रहा था। दूसरी ओर मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी में घुटनों तक की लंगोटी पहनने वाला एक फ़कीर अपने मस्तिष्क में सामाजिक क्रांति का एक चित्र खींच रहा था। एक का विचार और दूसरे का चित्र, दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, एक दूसरे से कभी मिले नहीं, परंतु दोनों ने जीवन के सत्य को पहचाना और दोनों एक ऐसे सिरे पर जाकर मिल गए जहां सचमुच मानव की मंजिल है। हम जब टॉल्स्टॉय के घर पहुंचे तो हमने सबसे पहले वह स्थान देखा जहां पर सन 1828 में इस विवेक पुरुष का जन्म हुआ था। पहले इस स्थान पर एक बड़ा मकान था, पर आज तो बस एक शिलालेख मात्र है। उसके बाद हम उस ऐतिहासिक वृक्ष की छाया में पहुँचे जहाँ पर टॉल्स्टॉय आसपास के दीनहीन गरीब किसानों के साथ मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनकी मांगें पूरी करते थे। टॉल्स्टॉय के व्यक्तित्व को चित्रित करने वाला उनका एक वैचारिक नाम रखा जाए तो उन्हें करुणा की विभूति कहना अधिक उपयुक्त होगा। उस युग में जब इस देश के ग्रामीण किसान तो उपेक्षित थे ही, उनकी संतानें तो और भी बुरी हालत में थीं, तब टॉल्स्टॉय ने अपने फार्म का एक मकान उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए खोल दिया और स्वयं अपना समय उन नन्हे पौधों की देखभाल में व्यतीत करने लगे। सन 1828 से 1910 तक का उनका संपूर्ण जीवन एक करुणामय हृदय की मोहक कहानी है। पत्नी और 13 बच्चों के बृहद परिवार के साथ टॉल्स्टॉय जिस सुंदर घर में निवास करते थे, उस घर में जब हमने कदम रखा और एक एक वस्तु को ध्यानपूर्वक निहारा तो हमें ऐसा आभास होने लगा मानो टॉल्स्टॉय अभी अभी यहीं थे, कुछ देर पहले कहीं गए होंगे। इस घर की प्रत्येक चीज़, प्रत्येक सामान और प्रत्येक सजावट ठीक उसी तरह से अभी भी सुरक्षित है जैसी कि टॉल्स्टॉय के जीवित रहने के समय थी। लकड़ी के ग्रामोद्योगी चमचों से लेकर बड़े पियानो तक बड़ी मौन भाषा में टॉल्स्टॉय के जीवन की कहानी कह रहे थे। जिन कुर्सियों पर वे बैठते थे, जिस टेबल पर वे लिखते थे और जिस शैया पर वे सोते थे, वे सब सचमुच हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे जिसका शब्दांकन असंभव प्रतीत होता है। दोनों पियानो मानो बता रहे हैं कि टॉल्स्टॉय केवल विचारक, लेखक या क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने लिखने के कमरे में हेनरी जॉर्ज और चार्ल्स डिकेंस के सुंदर चित्र टांग रखे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि टॉल्स्टॉय को ये दोनों विभूतियाँ अत्यंत प्रिय थीं। आर्थिक क्रांति का जो सूत्र टॉल्स्टॉय ने व्यक्त किया, उस सूत्र में से सबसे पहला परिणाम निकला शरीर श्रम। बिना श्रम किए आदमी को जीने का और खाने का हक नहीं है। इस क्रांतिकारी विचार ने टॉल्स्टॉय के अपने जीवन को भी बदल दिया। करीब 1000 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म होते हुए भी उन्होंने जूते सीने का काम शुरू किया। कंधे पर फावड़ा रखकर वे स्वयं अपने फार्म पर निकल पड़े और यही सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने अपने उपन्यासों में केवल उच्च आदर्शवादी नायक चित्रित करके ही अपने कार्य की समाप्ति नहीं समझी, बल्कि उन आदर्शों को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप भी दिया। अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना ने टॉल्स्टॉय को शाकाहारी बना दिया। उस युग में रूस जैसे देश में शाकाहार की कल्पना भी विचित्र वस्तु थी, परंतु टॉल्स्टॉय की करुणा का स्रोत केवल मनुष्यों तक सीमित न रह सका। उनके सबसे प्रिय मित्र श्री मैकोविट्स्की उनके ही घर में 6 वर्ष रहे। उस अंतिम यात्री को जब वे बाल बच्चों को घर में सोए छोड़कर अपनी प्यारी पुत्री के साथ महाभिनिष्क्रमण पर निकले तो डॉक्टर मैकोविट्स्की उनके सबसे बड़े सहायक थे। उस रात की हृदय द्रावक कहानी सब जानते हैं। वृद्ध टॉल्स्टॉय के मस्तिष्क में उक्त रात जो तूफान चल रहे थे वे स्वयं अपने आप में एक बड़े उपन्यास की भूमिका थे, पर वह उपन्यास लिखा नहीं गया। 22,000 पुस्तकों की ज्ञान विज्ञानमय परिधि के बीच टॉल्स्टॉय ने अपने विचारों को पकाया। हम यह देखकर सचमुच चकित थे कि 15 भाषाओं के इस पंडित ने कितनी कुशलता से इन हजारों पुस्तकों का अवगाहन किया। न केवल अवगाहन किया, प्रत्युत उस सारे ज्ञान को अपने मानस में पचाकर उन्होंने विश्व साहित्य को जो गंभीर नेतृत्व प्रदान किया वह शताब्दियों तक संसार को सत्य का मार्ग दिखलाता रहेगा। सोवियत शांति परिषद ने हमारी इस यात्रा का प्रबंध किया। उन्होंने हमारे लिए एक विशेष कार भेजी। हम सुबह 8 बजे चले। 3 घंटे में मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर टॉल्स्टॉय की चिर स्मरणीय भूमि पर हम पहुँचे। 5 घंटे तक घूम घूम कर हमने इस भूमि की पूरी परिक्रमा की और उसी दिन सायंकाल 7 बजे हम मॉस्को की बिजली से चमचमाती हुई लंबी चौड़ी सड़कों पर वापस पहुँच गए। प्रणाम मेरे टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, ओ टॉल्स्टॉय, तुम्हारा दूसरा नाम है मानवता और मेरे लिए तुम्हारे नाम का अर्थ है सत्य, क्योंकि तुमने सत्य की खोज की, सत्य को पाने के लिए लिखा तथा जिस सत्य को तुमने पाया उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। तुम्हें टॉल्स्टॉय कहूँ या मानवता का प्रतिबिंब कहूँ या केवल सत्य कहूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हो। मॉस्को नगर की आकाश चुंबी अट्टालिकाओं के घेरे से निकलकर जब हम छोटी छोटी बस्तियों में बसने वाले ग्रामीण किसानों के बीच पहुँचे तब हमें एक नई धरती के दर्शन हुए। यह ऐसी धरती थी जहाँ अनेक युद्ध खेले गए। यहाँ का हर ग्रामीण जानता था कि युद्ध क्या है। हमारे साथ कोई दुभाषिया या गाइड नहीं रहता था। जहाँ भी हमें जाना हो, जहाँ भी हमें ठहरना हो, जिससे भी हमें मिलना हो, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हमने एक एक आदमी से पूरी आज़ादी के साथ खुलकर बातचीत की। हमने देखा कि युद्ध के प्रति इन ग्रामीण भाइयों के मन में घोर नफरत है। ये किसान और मजदूर उस धरती का निर्माण कर रहे थे जिस धरती को दूसरे महायुद्ध में हिटलर की सेना ने क्षत विक्षत कर दिया था। वहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। वहाँ नए नए घर बन रहे थे, गांव बस रहे थे, बस्तियाँ आबाद हो रही थीं, कारखाने खड़े हो रहे थे, सड़कें, स्कूल और दवाखाने बन रहे थे। उस धरती का निर्माण करने वाले किसान और मजदूर हमसे कहते थे, आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकन मित्रों को हमारी तरफ से यह संदेश दीजिए कि हम यह सब निर्माण कार्य इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई अणुबम इन पर गिरे और पल भर में सब कुछ स्वाहा कर दिया जाए। हम अमेरिकनों के साथ शांति और मैत्री से रहना चाहते हैं। एक दिन हम एक छोटे से गांव में ठहरे थे। एक किसान हमारे पास आया। अपनी नीली आंखों से उसने हमें सिर से पैर तक देखा, फिर हमारे कंधे पर हाथ रख कर बोला, मैंने सुना है कि आप शांति के दूत हैं, भारत से आए हैं, यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, क्या यह सच है? हमारे हाँ कहने पर वह किसान बोला, आप अमेरिकन मित्रों को मेरा एक संदेश दीजिए, उनसे कहिए कि आपके देश में युद्ध नहीं लड़ा गया, आप नहीं जानते कि युद्ध का जहर कितना भयंकर होता है, उसे हम जानते हैं, हमारे अनुभव से नसीहत लीजिए, युद्ध की कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए युद्ध की तैयारियां बंद करने के एकमात्र मार्ग पर हम दोनों देश के लोगों को कदम मिलाकर बढ़ने का समय आ गया है। वह किसान बहुत तीव्रता से बोल रहा था। उसने अपनी बात कही और हमें अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। इस तरह के प्रसंग कई बार हमारे सामने आते थे। युद्ध में मेरा भाई मारा गया, मेरा पिता मारा गया, मैं अकेला बच गया हूँ, एक कहता था। युद्ध में मेरा पैर ही खत्म हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, दूसरा कहता था। युद्ध में मेरी आँख गई, मेरा हाथ गया, मुझे निकम्मा बना दिया युद्ध ने, तीसरा कहता था। और इस तरह के युद्ध पीड़ित लोगों से प्रतिदिन हमें युद्ध की कहानियाँ सुनने को मिलती थीं। एक छोटे से गांव में हम ठहरे थे। जिस घर में हम थे उस घर में केवल दो वृद्धाएँ थीं। उनके परिवार के सभी पुरुष युद्ध कवलित हो गए थे। एक दूसरे गांव में वृद्ध पति पत्नी अपने जवान पुत्रों को युद्ध में समर्पित करके किसी तरह दुखी जीवन बिता रहे थे। इन गांव में बसने वाले लोगों के साथ समय बिताने, बातचीत करने और अनुभव प्राप्त करने से हमें मानव जीवन के सच्चे दर्शन होते थे। रूसी गांव में बसने वाले श्रमिकों की एक ही इच्छा है कि किसी भी मूल्य पर फिर से युद्ध की आग न भड़के। हम किसी भी गांव में पहुंचते थे तो रूसी ग्रामीण हमें चारों ओर से घेर लेते थे। हमारे ठहरने का, खाने का, आराम का और हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध पल भर में हो जाता था। हम किसी का भी द्वार खटखटाते, हमारे लिए वह घर अपना ही बन जाता था। भारत को और भारतवासियों को ये लोग बेहद प्यार करते हैं। हमने मॉस्को से अपनी पद यात्रा 0 से 30 डिग्री नीचे भयंकर सर्दी में प्रारंभ की थी। सोवियत शांति परिषद के मित्र इस सर्दी से बहुत भयभीत थे। इस सर्दी में चल पड़ने की सलाह देने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने मॉस्को से वॉर्सॉ तक हमारे लिए विमान में स्थान सुरक्षित करवाया और विमान के टिकट हमें दिए। हमने वे टिकट अस्वीकार करके अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। हमें विश्वास था कि जिस सर्दी में रूसी लोग पूरा जीवन क्रम चलाते हैं, सब काम करते हैं, वहाँ हम भी जीवित रह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि साइबेरिया की ओर से आने वाली तेज़ बर्फानी तूफान में हमारे हाथ पैर अकड़ने लगे, मुंह लाल होने लगा, नाक से पानी बहने लगा और वह पानी मूछ तथा दाढ़ी में ही अटककर बर्फ बनने लगा। यह कष्टदायक जाड़ा हमारे लिए एक नया अनुभव था। जिस सर्दी में हिटलर की सेना को घुटने टेक देने पड़े, उस विश्व प्रसिद्ध रूसी सर्दी का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। जब मकानों की छतें बर्फ से लदी हों, रास्ते बर्फ से भरे हों, पेड़ पौधे बर्फ से ढके हों और संपूर्ण पृथ्वी जब बर्फ के परिधान में लिपटी हो, तब प्रकृति के अंचल में श्वेत शीतल मोहकता को निहारते हुए मुक्त संचार करना कितना मधुर होता है, यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमने अपने जीवन में इतनी और ऐसी बर्फ का पहली बार दर्शन किया। काश हम शांति यात्रियों के साथ साथ कोई चित्रकार भी होता जो इन सुंदर गांव के चित्र उतार सकता, यद्यपि ये चित्र हमारे मानस पट पर बखूबी चित्रित हो गए हैं। ये सोवियत गांव वैसे ही छोटे छोटे हैं जैसे भारत के गांव होते हैं। छोटे छोटे लकड़ी के घर, मिट्टी ईंट पत्थर चूने के नहीं, बल्कि लकड़ी के घर ही यहाँ के मौसम में अधिक सुविधापूर्ण और अनुकूल रहते हैं। इन घरों में रहने वाले किसान भी भारतीय किसानों की भांति सरल स्वभाव वाले होते हैं। पर भारत के गाँव की तरह बेकारी, अशिक्षा, बीमारी और गरीबी का साम्राज्य यहाँ नहीं है। आपको बाहर से दिखने वाला एक साधारण झोंपड़ा अंदर से बेहतरीन ढंग से सजा हुआ मिलेगा। आरामदेह पलंग और सोफ़ा प्रायः हर घर की सामान्य आवश्यकता है। एक कोने में लेनिन के चित्र के नीचे पुस्तकों से भरी अलमारी, उसके पास ही आधुनिक क्रॉकरी से भरी हुई दूसरी अलमारी तथा सुंदर फर्नीचर सजा होगा। शरीर से बलवान और स्वभाव से मेहनती सोवियत किसान संसार की राजनैतिक और आर्थिक गतिविधियों से परिचित रहते हैं। हर घर में अखबार पत्र पत्रिकाएं निश्चित रूप से मिलती थीं। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के दैनंदिन समाचारों का विवरण सुनने के लिए हर किसान अपने घर में रेडियो रखता है। गांव-गांव में टेलीविज़न का विस्तार व्यापक रूप से है। सिनेमा भी गांव-गांव में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सोवियत गांव के लोग आधुनिक और भौतिक जीवन की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। 50 फीट चौड़ी और क्षितिज के अंत तक दिखती हुई सीधी और लंबी सड़क को नापते हुए हम बढ़ते चले जा रहे थे। चरण वही मधुविंदती का प्रत्यक्ष अनुभव हमें प्रतिदिन हो रहा था। हमारा एक ही प्रेरणा सूत्र था, चरैवेति चरैवेति। क्या सोने की लंका में गरीब नहीं बसते, ऐसी कहावत है। इस कहावत का अनुभव हमें अतिथि परायण सोवियत संघ के एक छोटे से गांव स्लावदा में हुआ। यह गांव मिन्स्क से 15 मील पूर्व की तरफ सड़क के किनारे पर है। अप्रैल का महीना बड़ा विचित्र होता है रूस में। कमर तोड़ देने वाला भयानक जाड़ा विदा लेता है और सुहावनी गर्मी का मौसम आता है। रूसी लोग गर्मी के मौसम की प्रतीक्षा उसी बेताबी के साथ करते हैं जिस बेताबी के साथ हम भारतीय बेचैन कर देने वाली उमस भरी गर्मियों के बाद वर्षा की बहार का इंतज़ार करते हैं। रूस में अप्रैल का महीना कीचड़ पानी का महीना होता है। ऐसे अप्रैल महीने में स्लावदा जैसा छोटा सा देहात हमारे लिए एक अविस्मरणीय देहात बन गया। आगे की कहानी भाग 12 में।